Aspaldingo guntzien sedia gaizatu die festivalera talkarteko bederatzukidek. Oaiala urte bat lan inkarraskan aidiela hitzaitz izeneko festivala plantan jarteko. Dub, elektro, dartek eta rege soniak dia entzunen mauleko jaialaia itzineko sohuan, helbuia, musika estilohoi ezaguta zilekuko jenter eta euskal herria deskubriazi kanpoko behazaler. Hale, lan handia dela ohitazten daiku Zakari Guillemin alkarteko lehendakaiak. Dizu lan ablok, eh? Egiazki badizu urte bat aigela lanin atope eta dizu... Fen, lehen aldetik duzu soz atzamaitea mini bat eta atzaman tokiko pertsona konfientzan hartu dizienak gue proiektin eta diru laguntzei esker, hola hasi gututzu artista blokatzen, geho lagunak ebai prefosta eta hola duzu jingaiza, me lan atope duzu. Ba duzu urte bat aigela, charlik errandin bezala egunoz. Egunoz festivala ibiluz, gogor, bena egin behar dizu. Lehen edizione hoi DJ Skills izeneko artista famatiak sustengatzen du eta hitzordu berria uhuatzeko Siberutz taldiak kantoe bat elkidu. Ondoko egunetan festivalaen azken prestaketetan izanen dia festivalerat alkarteko antolazali.